الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوات العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جنا بن سنتي بور بتبارك وتعالى julli ci suñu yonent Muhammad alayhi salatu wa salam. Ñu di len nuyu, nuyu Islam di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ginaaw lolu mbokk yi ñu fasiyene dugg gene ci thème bi nga xamantene bi waajal nañ len ko tay ji insha Allah. Muy tem bo xamne da fay wax ci jigeenu julit, mu nek tem bi nek jigeenu julit ak responsabilité am, ay responsabilité am ci jamono yi ñu tollu. Mbokk yi ñun ñepp ñu bokk xamne ki nga xamantene bi mom moy jigeen, mom moy gën walu société bi. Kon comme niñ koy faralé di dégg sa su ne, té jigeen mom moy nday, waye moy soxna, moy dom, moy sœur. Té jigen mom moy yarkat, moy jangalé kat, mom moy produire ay gor, waye moy tagat jambar yi, moy jangal jigen ni, waye moy formé ñi nga xamantene bi ñoy njiti ak borom xam xam yi ak ñi nga xamantene bi dañuy woté ci yoonu Yalla. Té ñun ñepp umplé wuñ né jigen joju bur bi tabarak wa taala ming ko bind ci ki nga xamantene bi mom moy adam alayhi salam. Alquran diko firndel diko degeural ci suratul nisa fi bur bi tabarak wa taala di waxe ni ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بور بي تبارك وتعالى واختي آية بي من أي دوم آدم أي رجل لين سين بروم بيغا خامني مو لين بيندي سي بن بكان موي آدم عليه السلام مو جال سي بكان بوبو بيندي سي كيغا خامتاني بي موي سخنا موي سونو مام حواء alayha salam. Waye neena ci ñom ñaar ñooñu mu génné ci ñom ñaar ay goor ñu bare bare bari ak ay jigen ñu bare bare bari. Kon lolu taxne mbokk yi borom xam xam yi mbirum jigen ci l'islam yi téel leen lool. Waye tamit ñuy wax ci mbirum jigen té lepp luñ ciy wax rek ñu ngi koy sukkandiko ci manam point yi nga xamantene bi alquran mom moko saxal ci mbirum jigen ak itim atté yi nga xamantene bi sharia daf ko teural mu nek ay atté yo xamantene bi dafa concerner ki nga xamantene bi mom moy jigen, mo xam jigen di nga xamne yaay la, mo xam jigen di nga xamne sœur la, mo xam jigen di nga xamne soxna la, mo xam jigen di nga xamne dom la. Tay jigen ñi ñep bo xolé alquran waxna ci seeni mbir lu bare bare. Jigen ñi ñep tay bo xolé sharia andi na ci seeni mbir lu bare bare borom xam xam yi diko wax ak di ci bind sa suné. And ak lool yep nak ci jigen ñi ñep lu ci l'islam wax ak lu ci sharia teural yep teewul ba tay alquran ñew na leral li nga xamantene bi mom moy li len war muy seni devoir, waye tamit leral na li nga xamantene bi mom moy sen yelef muy seni droit. Waye tay suñu xolé ci suñu jamono yi ñu tollu ak lu ko wessu tuti ci ginnaw dañuy gis ne nit ñi bari nañ torop wala wax kat yi bari nañ torop luñu wax ci jigen, bind kat yi bari nañ torop luñu bind ci jigen. Waye nak dafa wuté ak li nga xamantene bi lool la alquran wax ci jigen dafa wuté ak li nga xamantene bi lool la l'islam wax ci jigen te bokku na ci mbir yi gëna am solo yi ñi wax ci mbirum jigen muy pass passam ak ay principesam ba loolu taxna ba wax nañ ci ay wax ba bind ci ay bind ba mujj gi ñu ci dégg ak di ci gis ay lay yo xamantene bi wala ay wote yo xamantene bi ay wote yu leer nañ la limi wote moy lan moy na jigen summe ku ba set wicc ci santane yi nga xamantene bi mom la ko bur bi tabarak wa taala sant na jigen sori jangalem diinem gi nga xamantene bi modi l'islam ba taxna yalla natou ay jigen ñu bare bare bare ñu deggal non yoyu dadi gantal li nga xamantene bi mom la bur bi tabarak wa taala tek ci senu los mo xam luñu wara def la mo xam sax yeen saay lo xamantene bi ñom luñu mom la lu leen l'islam may waye bañ giñu bañ seen digelu borom deddu giñu deddu l'islam ak fi leen l'islam tek ñom jigen ñooñu taxna ñu boole lepp lo xamantene bi duñu xol sax amana ba xam li lu len arranger la wala lu len arranger wul la waye comme l'islam mom moko yekati mujib kaw rek jigen ni daal di koy won ginnaw wala jigen ni nga xamne bur bi tabaraku taala natu na len ñu daal di won lolu ginnaw waw lolu ñu won ginnaw nak dañ koy layal lay bi moy lan liberté lay bi moy lan civilisation lay bi moy lan set ci lepp lo xamantene bi moy ak deltu ginnaw dundu mak ñu ñeek ña aada yeek ciosan yi nga xamantene bi ken xamul fan la joge ken xamul fum soxi ko daf ñoo xagn suñu ak daf ñoo bëgg xagn ñu dundu num ñu nexé lepp ngir kené non bi jekku nañu ñun ñi nga xamantene bi ñun ñoo jigeenu l'islam yi té sik nekkul ci né mbirum jigeen fim nekk ni dayna war doy war go xamantene bi tay borom xam xam yep rawatina borom xam xam yi nga xamantene bi dañuy wax ci l'islam ñu jangataat ko bu baaxa baaxa baax xolaat ko bu baaxa baaxa baax ñu leral li nga xamantene bi mom moy sababu jigeen ñi sori bi ñu sori ci seen diine ta sabab bi du len ludul non bi jekku na len non bi lendeemal na seen xel gëm lo leen ne l'islam bi kat daf leena bëgg xagn seen dundu gu neex l'islam bi daf leena bëgg xagn seen ak l'islam bi dafa bañ ngeen participer ci li nga xamantene bi mom moy dundu loolu mom moy sabab bi nga xamantene bi mo ëpp ci lu tax tay jigeen ni won ginnaw li nga xamantene bi moy l'islam kon war na borom xam xam yi yi wax ci l'islam kon dello ci wat mbirum jigen waxat ci bu bax leral sabab bi tax ñu deddu sen responsabilité yi len l'islam joxone sabab bi tax ñu wan ginnaw atay bur bi tabarak wa taala waye itim ñu wan doomu adamay gannaaw ba deddu gogu amé gannaaw ba gartal ñu gogu amé ci jigen ñi jeexital yi nga xamantene bi bayinako ci société julit ñi ndax tay ku ne umpulewul ken umpulewul ci ñun ne tay bepp rewum julit mi ngi nek ci manam ñu ngi nek ci ay jukko yu doy war yo xamantene bi suñu doom yeeng kay dund yo xamantene bi suñu borom kër yo xamantene bi jigen ñi ci seen jëmi bop ñu ngi kay dund mu nek ay jukko yo xamantene bi ken xamul fal la juggé jukko yo xamantene bi l'islam daf ko daf ci set wicc l'islam dafa santane nañ ko sori l'islam dafa santane jukko yoy nañ ko won ginnaw tay lolou nek ay jeexital yo xamantene bi liko waral moy jigeen ñi demissioné ci waré fi nga xamantene bi mom la len l'islam santone responsabilité yi nga xamantene bi mom la len alcorane joxone len li sen responsabilité la yeena ka wara gaddu waye nak wacci gogu ñuko wacci taxna mu def jeexital bu maga maga mak ci sun société ñu jullit ñi kon lolou jaaduna kon tay borom xam xam yi leralat ko bu baax amana yalla def ci barke ba len ci jigen ni budul ñepp tamit daldi delsi wat ci li nga xamantene bi mom moy njubug l'islam waye tamit duñu yam ci leral sabab yi ak jeexitali waye tamit ñu leral atté yi nga xamantene bi mom moy atté bur bi tabarak wa taala ci mbir yoyu manam atté yi atté bur bi tabarak wa taala atté ci mbirum jigen mo xam jigen du mu mën di doon ci jigen yi nga xamne mom lañu waxon sank ne jigen ni ñepp alquran cité ne len muy yaay ji muy sœur bi muy soxna si muy dom ji ñu léral kon ñom ñepp ku ci nek li nga xamantene bi loolu la bur bi tabarak wa taala gal ci sawlos ci ay responsabilité waye tamit ñu léralal jigen ñoñu xamal len ne l'islam kat nekul ne daf leena jox ay responsabilité donc yam fi nekul ne daf leena jox ay waref kessa yam ci waye tamit l'islam outal na len ay yellef yo xamantene bi yeena ka mom yu ngeen bokku tak kenn ngeen bancé ñé bép ben jigen bo xamantene bi dafa bok ci benen diiné ngeen bañ ko ñeel ci lolu ndax amana kon tay jigen ni buñu xamé lolu dinañ wëlbeutiku wat ah fekk si do wala delsi wat ci li nga xamantene bi mom moy atté bur bi tabarak wa taala delsi wat ci li nga xamantene bi mom moy njubu bur bi tabarak wa taala delsi wat ci li nga xamantene bi mom moy alquranul karim waye tamit borom xam xam yi war nañu gëna léralal ñi nga xamantene bi ñom ñoy jigen ni li nga xamantene bi mom la nonu l'islam yi bëgg surtout ci li nga xamantene bi mom moy société islamique ndax ñu ñep umpulé wuñ ñu né noni fuñu tollu dañuy xex l'islam fuñu tollu dañuy xex l'islam depuis bur bi tabarak wa taala yonne yonnati bi alayhi salatu wassalam ba suñu yoonu yalla tay façon xex bu né xex nañ ko l'islam façon xex bu né xex nañ ko l'islam ngir bëgg daané l'islam waye nak li tax antul moy li bur bi tabarak wa taala wax né wa ya'ba Allahu illa an yutimma nura yalla mom moy lank rek ne deugam gi njubam gi leram gi day jolli rek jëm ka way du deltu ginnaw muk li mom mo len téré avancer li mom mo len téré am ndam ci sen xaré bobu wayé du suñu jambaarte ñun julit ñi surtout ñun julitu jamono yi té noni biñu démé xex l'islam ba xamné julit ñi bu dé xex ak ngandaay kessé kayde mo len gënal témer jooni yoon lu mën di doon ci aduna ndax xam nañ ne suñu déwé directement aljana ci sen jihad yoyu motax ñu ne légui kon nañ len changer système nañ len xex ak ñom benen façon wu xex bobu mom moy lan nañ len fexé bañu nek ay julit yo xamantene bi ci sen tour kessé ngay xamé ne ki julit lañ ndax di nga dégg buñ koy wo ñu ne ko Muhammad wala ñu nek Abdullah wala ñu nek Ibrahim budé jigéel nga dégg ñu nek Fatima wala Zainab wala Khadija ñu nek kon ay julit yo xamantene bi ci seen tour kessé lañuy nekké ay julit wayé seen jëfine du doon ay jëf julit wa loolu nak tay suñu ko bëggé am nan lañuy def ñu né nañ leen yaq seen jigéen ndax jigéen ni bokku na ñi leen may doolé ñom julit ni jigen ni ñoo leen di defar ci biir kër yi jigen ni ñoo leen di encourager ci diine ji jigen ni ñoo leen di dimbali ci lepp lo xamantene bi daf leen di jéggañal ci seen borom jigen ni ñoo leen di yar ci diine yar bu dëgël bo xamantene bi ëlëk ci biir lepp luñ mënd di gis tamit duñ ko jëndé ci seen diine kon jigen joju nañ fexé ba génné ko ci biir kërëm nañu fexé ba responsabilité yoyu alquran sant ko l'islam sant ko ne ko nako taxawé ci biir kërëm ne ko nako taxawé ci société bi nañ fexé ba responsabilité yoy yépp mu téggi ko ték feulé bu ko défé ñu daadi am ñum li ñu bëgg système bobu lañ jël ci jamono yoyu ci la commencé depuis bobu ngay commencé dégg ay liberté de la femme ay parité ay émancipation lu nek nga di ko deg ci ay wote wu façon yi wote yu bari yo xamanteni bi wundul dara ludul jigenu julit nat gal fele l'islam responsabilité im ko joxol ne deud alquran na wan ginnaw ki nga xamanteni bi mom moy boromam bika fekkon muy dund ci ay jafé jafé yu metti mu ñew génné ko ci loolu ci képpar wu l'islam tek ko ci dund bu neex tek ko ci ay condition yo xamantene bi bari na ay mborom mi jigéenam yu ko amul ñu daadi fexé takaliko ko mbir yo yépp ne ko na génné ci mbéd mi na wuñi ay awram na def jëfinu goor yi goor yi daan def ne manam ne bu xanté goor ñi ci seen ba seen place bu mu tal borom kërëm bu mu tal njabotam bu mu tal kenn kudul bopam bu mu tal len ludul ay tiaxan ak utum alal tay mën na né danikem réussir nañ ci bu baaxa baax ci bir momu motax kon borom xam xam yi li ni war nañ ci gëna yaatal bu baaxa baax gën ci wax ak ñi nga xamantene bi ñom ñoy jigeenu jullit ñi ñu xamne tay li la non bi bëggoon ci mom li la non bi bëggoon ci société islamique ba tax mu fexé ba xëc ko mom jigen dal di koy def mu nek ngannaay bi nga xamantene bi mom lay xexé li nga xamantene bi mom moy diiné l'islam kon ti li yu melni mbokk yi jotna borom xam xam yi leral ko ñi nga xamantene bi ñom ñoy jigen julli ni amana bur bi tabarak wa taala dimbali len bañu delsi wat ci njubom gi kon lolou mom mo taxon tay ji ñu ne ci bi ci katanu yalla dinañ waxtana hiyen ci tank ci mbirum jigenu julit ak ay responsabilitem ñu di ci leral inshallah xeyna bu ci lepp xajul tayit bu benen yone ñu jël yenen façon yi responsabilité yi nga xamantene bi amna ko mo xam ci côté xam xam la mo xam ci côté social la mo xam ci côté yar la ba ci côté dawa sax lu ci nek jigenu julit amna ci ay responsabilité amna ci taxaway bu ama am solo bo xamantene bi jotna ci mom mu xam ko jotna ci mom mu taxawé ko ngir yëkëti waat li nga xamantene bi mom moy diiné kon ñuy wax ni rek jigen di nga xamné mom mo tek tankam ci yoonu saaku xam xam jigen di nga xamne mom moy yaay bi nga xamantene bi mom moy yar dom yi waye tamit mom moy produire goñi ñi wax ak jigen di nga xamantene bi mom moy soxna si nga xamantene bi da fay wara taxaw ci wettu borom kërëm jappalé ko encourager ko ci yoon bi nga xamantene bi mom moy yoonu dëgg mom moy yoonu l'islam kon jigen di nga xamantene bi mom mo wara nek jigen di nga xamne da fay wote ci l'islam comme niko sahabiya di daan defé dembu di wo ay moromi jigenam ci l'islam di wo ay domam ci l'islam di wo ay dekkandoram ak am di jambam ci l'islam jigen di nga xamantene bi mom mo jël bopam tek ko ci yoon bi gëna mag ci yoon yi nga xamantene bi dañuy jëmele doomu adamay ci aljanna ak ngeurmandel bur bi tabarak wa taala yow jigen di nga xamantene bi tay yow ya yor melokan yi mën na wax ne tay suñu waxtaan wi ñuy waxtaan yow la ñeel ndax mën na am bur bi tabarak wa taala def ci barke ba mu leral sa yoon dindi lepp lo xamantene bi lu lay galankor la ci sa yoon woowu waye tamit nek ay kaddu yo xamantene bi ci katanu bur bi tabarak wa taala dina la dimbali ci sa yoon wi nga xamantene bi mom ngay jaar ngir yar ngir saaku xam xam waye ngir wo ñi nga xamantene bi ñom ñoy say mbokk ci li nga xamantene bi moy njubuk bur bi tabarak wa taala kon xamna ne insha Allah dañuy yamani fi tay ba ëlëg ak jaamu insha Allah mu nekkon daanikaam laytaay bo xamantene bi dañ ko defoon rek ngir comme ni mako waxé waxtaan yi nga xamne insha Allah fasiyene nañ ko kontinenté ak yeen muy jigéenu julit ak ay responsabilitéem ci jamono yi ñu tollu benen yone insha Allah ñu jël benn tombu ci biir waxtaan bobu muy lan mo tax ñu wara waxtane ci jigenu julit ak ay responsabilité inshallah ma di len delo kaddu gi bi iznillah di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amin, amin.